ओम ज्ञानस्य निरन्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। लेकिन यहाँ पर भी बहुत बहुत भक्त आते हैं। सम ऑफ देम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। एनीवन टू ट्रांसलेट गुरु ट्रांसलेशन? ओके, द लेडीज ऑफ द लेडी इन ट्रांसलेट आल्सो। ये मंदिर का निर्माण लगभग 250 साल के पहले था, और लेकिन ये स्थान का इतिहास बहुत बहुत प्राचीन है। भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव काल के पहले एक ऋषि इस निकट में जंगल में तपस्या किए हैं। वो शिव महादेव के भक्त थे और भगवान शिव जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या किए है, और महादेव इतने प्रसन्न हुए इनकी तपस्या से कि भगवान महादेव के सामने प्रकट हुए थे। और वो ऋषि का नाम डंक ऋषि, और डंक महादेव भगवान शिव जी डंक ऋषि को बताया कि जो भी चाहते हो मैं तुमको दे दूंगा, क्या वर चाहते हो? तो वो डंक ऋषि बोले कि मैं केवल आपका दर्शन चाहता हूँ, और यही मेरी इच्छा है कि आप यहाँ पर मेरे आश्रम में रहेंगे। तो महादेव तथास्तु बोले, और लिंग रूप में उस समय लिंग रूप में उपस्थित थे। तो उस समय से इस जगह का नाम डंकपुर हो गया है, और उससे अपभ्रंश, उसका अपभ्रंश है डाको। तो वो डंक ऋषि इतना महान ऋषि थे कि श्री कृष्ण भगवान जब अभिभूत हुए थे तो वे भी डंक ऋषि को अनुग्रह देने के लिए उनके आश्रम गए हैं। और भगवान श्री कृष्ण डंक ऋषि को बोलेगा क्या बार मांग रहे हैं, और डंक ऋषि तो एक ही बात बोलते कि सिर्फ आपका अनुग्रह चाहता हूँ, चाहिए कि आप मेरे साथ रहेंगे यहाँ पर। तो श्री कृष्ण बोले कि अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूँ, वो बात नहीं होगा, कलयुग में वापस आऊंगा और यहाँ पर रहूंगा। तो क्या हुआ, ऐसे 250 साल के पहले ये डाकर ग्राम के निवासी थे, उनका नाम बोधन, और वे द्वारकाधीश मतलब कृष्ण जो द्वारका में रहते हैं, द्वारकाधीश के एक परम भक्त थे, और हमेशा द्वारके की यात्रा की यहां से पैदल से। उस समय सब पैदल से जाते थे, चलते जाते थे, उस समय ट्रेन बस ऐसा नहीं था, तो सब यात्रा पैदल से की। तो ऐसा पूरा जीवन ऐसा अप डाउन किए थे। तो जब वृद्ध था तो एक बार द्वारकाधीश बोधन को बोले कि तुम अभी वृद्ध हो और इतने सा खर्च लेते हो यहाँ आने जाने में, तो अगले बार बायो की गाड़ी लेके इधर आओ और मैं तुम के साथ जाऊंगा, वापस जाऊंगा। तो वो बोधन ऐसा किया, और द्वारका वापस आने का समय बायोगाड़ी लेके है, और द्वारका निवासियों पूछते थे कि आप इतने दिन खाली पायों से आए हैं पैदल से, तो इस बार बायो की गाड़ी लेके आते क्यों? और बोधन बोलते कि आपका ठाकुर जी ले जाने के लिए लाया है। और मुझको आदेश दिए। तो एक्चुअली वो भोजन तो राजपूत थे लेकिन गरीब, तो इनकी बायो गारी ऐसा क्या बोलते हैं, बेकार था, अच्छा नहीं था, बिगड़ था। और द्वारका मंदिर के पुजारी वो बायोगारी का देखकर तो भरोसा नहीं हुआ कि हमारे ठाकुर जी ऐसा बायोगारी में जा सकते। फिर भी रात को मंदिर बंद, अच्छी तरह बंद किया, सब ताला लगाया। तो फिर भी द्वारकाधीश अपनी स्वेच्छा से मंदिर से बाहर निकले और भोजन के साथ गए। और लेकिन जो भोजन चलाता था वो बैलगाड़ी, लेकिन बहुत वेद आदमी थे तो रास्ते के बीच में थक गए हैं। और इसलिए भगवान रांच, एक्चुअली अभी इनका नाम है रांचो जी, रांचो का मतलब जो रन को छोड़ दिया, युद्ध को छोड़ दिया। तो भागवत में वो कहानी बहुत प्रसिद्ध है, कैसे भगवान श्री कृष्ण मथुरा से भाग गए हैं जब जरासन और काव यावन दोनों मथुरा को आक्रमण किया। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण लड़ाई से चला गया है, वो बहुत लंबा कहानी है। तो इस समय भगवान द्वारका को छोड़ दिया और डाकर आ गए हैं, लेकिन रास्ते के बीच में वो भोजन इतने सा थक गए हैं कि भगवान उनके भक्त को बोले कि तुम बायोगाड़ी में आराम करो और मैं चला दूंगा। तो ऐसा पिक्चर है, जैसे भगवान भक्त का बैलगाड़ी चलाते हैं, भक्त को अनुग्रह करते। तो ऐसे ही आया और पीछे पीछे सब द्वार के कई पुजारी भी आए हैं। तो क्या कहते हो, हमारा भगवान को किडनैप करते हैं, क्या बदमाश है, ऐसा बोल ऐसा सोचते। तो भोजन पहुंच गया डाकों में और सब पुजारी पीछे पीछे आए हैं, बोल गए हमको वापस दो हमारे भगवान। तो ऐसे कुछ जागरण था और जागरण में वो पुजारी भोजन को मार दिया। तो भोजन की पत्नी भी थी और ऐसे कुछ बात चल रही थी, क्या अभी क्या करे। पुजारी हम बोलते कि हमें चाहिए हमारे भगवान, और भोजन की पत्नी बोलती थी कि लेकिन भगवान स्वेच्छा से इधर आए हैं। तो ऐसा समाधान था, समाधान किए हैं कि पुजारी हम बोलते कि अगर भगवान का वजन इतना सा सोना हमको देंगे तो हमारे भगवान रख सकते। लेकिन वो भोजन की पत्नी जो गरीब थी और खाली वो क्या बोलते हैं नोज रिंग वाली, खाली इतने से सोना था उनके पास। तो भगवान वो पत्नी को बोले तो रख दो चूल्हे में, क्या बोलते हैं चूल्हे में, चूल्हा चूल्हा में। तो ऐसा हुआ भगवान की अचिंत्या शक्ति से, भगवान की जादू से। तो भगवान उस समय इतना हल्का था या वो वाली इतना भारी था कि एक ही वजन, हाँ बैलेंस हो गया। फिर वो पुजारी एक वाली लेके वापस गए। तो ऐसे ही द्वारकानाथ इधर आए हैं और इनका नाम है रांचो जी। और आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग आते हैं भगवान का दर्शन के लिए। और खास पूनम का दिवस तो पूर्णिमा में इतना सा देर होती है कि वो पूरा पुलिस का बंदोबस्त होते देर का कंट्रोल करने के लिए। लाख कितने लोग आते हैं, लाख या अधिक लोग आते हैं पूनम को। और ऐसे ही बहुत लोग पैदल से आते हैं पूनम आस पास के गांव से और कई अहमदाबाद से पैदल से आते हैं। तो इतना उत्साह है ज्ञानचो जी का दर्शन लेने के लिए। चलो तो हम भी भाग्यशाली होंगे, अभी हम ज्ञानचो राय का दर्शन मिलेंगे। नौ बजे मंदिर खुला है चाहे जाम था। और बहुत कुछ बोलना है, मैंने एक कबान लिखा इसके बारे में। इधर है रासमूर्ति देवी दासी डाको निवासिनी, कभी और कुछ बोल सकते हैं। आप इस्कॉन का मंदिर बनाना चाहिए, अभी तक काम नहीं किया। कौन रहेंगे मंदिर बनाने के लिए इस्कॉन का, कोई करेंगे? आप करो, नौकरी छोड़ो, मंदिर बनाओ और क्या। वो उसी लेचन में प्रॉपर लेके कि उसी लेचन में है कि प्रॉपर लेके कि सब गुजराती कृष्ण भक्त है और भगवान भी गुजराती है ऐसा लेके प्रॉपर लेके कि ओ कृष्णा ब्रजवासी है लेकिन मथुरा को छोड़ के गुजरात आए हैं, गुजरात प्रवासी भगवान। और क्या है इस्कॉन का सफलता होगा गुजरात में। Did you hear that? Oh, एक दूसरी बात है कि वो द्वारका के पुजारी हम खाली हाथ द्वारका वापस गए हैं, लेकिन भगवान स्वप्न रूप में पुजारी हमको बल है कि आप सब स्मार्ट हो, मैं वापस आऊंगा दूसरा रूप में। और छह महीना में और भगवान के दूसरे विग्रह प्रकट हुए द्वारका का एक कुआ में। जो आज यही रामचो जी पहले द्वारका में थे और अभी वो मूर्ति जो द्वारकाधीश जो है द्वारका में, तो इनके बाद आए हैं। तो ये आज यही मूर्ति बहुत ही प्राचीन है और मंदिर तो 250 साल पहले निर्माण हुआ था। छह सौ साल लेकिन यही मंदिर 250 साल थी और बोधना 600 साल पहले थे, लेकिन यही मंदिर 250 साल पहले निर्माण निर्मित हुआ था। हाँ, वो बोधना का कहानी 600 साल के पहले था और यही मंदिर 250 साल पहले था। तो यही बात है। लक्ष्मी जी के साथ मिलाकर हाँ, और दूसरा मंदिर है लक्ष्मी जी का चलो सामने। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे रामचो जी प्रसिद्ध है उनके प्रसाद भी प्रसिद्ध है। शाम को छप्पन भोग लगाना है, छप्पन भोग और बहुत बड़ा किचन है और बहुत बहुत सारे घी, केवल गाय का घी नहीं सब कुछ वसाई करना है। अष्टम प्रहर के यहाँ दर्शन होते हैं, अष्टम प्रहर दर्शन होते हैं और आठ बार भोग लगता है हमेशा दिन में। दिन में आठ बार भोग लगाने है लेकिन खास शाम को छापन भोग लगाना है। छापन मीन्स 56 आइटम। All right. Hare Krishna.